لیکن الذين تقوا لكن اكثر ذان سات ربهم ده مخالفت دخ طلبنا لهم جنات بلرا جنتون بي تجري من تحت النار چی جاری بی دونو دلاندی داغی نهرونا خالدی نفیا میں شبی دی پدی کے نزلم من اند اللہ ملمان بوی دا اللہ خسا وما اند اللہ من اند اللہ دا طرف دا اللہ نا وما اند اللہ او آش دا اللہ خسا دی خیر للابرار غردی نیکانو تا و ان من اہل الكتاب و یکنن باجی دا لکتابنا لمن خام خاسو دیو من باللہ چی مانے راورے پا اللہ وما انزل ایلی او آغا چی نازل شویدی دی پیغم وما انزل او آغا چی نازل شویدی لیکم تاسو تا وما انزل ایلیم او آغا چی نازل شویدی دویتا خاشین للہ یریگی دا اللہ نا لا یشترون بی آیات اللہ ناخلی پایاتونو دا اللہ سمنن قلیلا دنیا چلگا دا اولائی کلوم اجروم دا کسان دی لرا جرد دی وی ان دربیم پنیز درب دی ان اللہ یکین اللہ سریع الحساب جل حساب والدے. اس آخر کی اعادت مضامین و ارباؤ یو پدی کیو توحید دیم پدی کیو جہاد سلورم انفاق او پینزم مضمون پدی کی سو تنظیم. اللہ فرمائی ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اصبروا صبر کئی وصابروا وصابروا او بلتم د صبر تلقینو کئی صبر قلم کا بلتم د صبر وایا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اصبروا صبر کئی وصابروا او بلتم د صبر وای یا مانا و صابرو او غالب شی په دشمنانو باندې په صبر کې او صابر دشمن باندې غلبا او صبر د صبر ورابتو رباستم نیو مانا ورابتو او اسنا تیار کید پاره د جهاد. دیمہ مانا ورابطو او محکم کئی خپل سرحدنا مضبوط کئی خپل سرحدات ورابطو. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا یوش پا سو کئی کول دا اللہ پلار کی دا مجاہدینو خیر من الدنیا وما فیہا اگر دی دنیا ناو دی دنیا کی جس پر نظر راجی داغی نے بہتر لوگوں کے ساتھ بھی خطیر اول نہ ہے دا جہاد دا پارا دا دی دنیا و دا وما فیہا نے بہتر اور آگی تو جہاد خودر لوے مقام نہیں دا شان مفسر تفسیری خازن ہوئی ورابطو یعنی رابطو دائم علی جہاد المشرکین رابطو دائم علی جہاد المشرکین ہمیشہ والو کئی پا جہاد دا مشرکانو باندے ہمیشہ مشرک سرو جنگی گاو اغسر جہادو کا ورابطو چامانکو لا ورابطو یعنی قوم والا سفوری رابطی نہ خیال کم ادھر گئی پسفن کی تیار خیال کا ان کی دا دشمن چھ دشمن حملہ کئی بستم پہ گزار کا جہاد خود میں مقام صابر آ گئے وید اللہ رسولہ ماتے او ملخیا دلنی علامل ماتے او ملخیا چز پہ بہتر شم دا مجاہد فی سبیل اللہ دا یہ گروہ دا مجاہد نظام بہتر کئی خواہ راغ نبی علیہ السلام توی ماتو خیر چز پہ مجاہد نظام بہتر شم سامل نبی علیہ السلام ورطوی مرگریہ طول عمر روجی ساتلشی نفلی وین دا اللہ رسول دا میں وسکن دی وین دارا توایا چی طول عمر ہر اشپا اللہ تا پا عبادت پاسی دیشی وی دا اللہ رسول دا میں وسکن دی وی مرگری او آورا کدا دوارا ستا پا وسکی شیم لیکن بیام گرے یاد لرا دا مجاہد فی سبیل اللہ نا بہتر نشگر دے دے دیوی تو مجاہدین نہ بہتر مجاہد نہ بہتر تب سے بہتر مرا ستا خو پسند غو خیرا واولے دیو تو مجاہد صفت بد ہے سب ہو اس میں اگر داؤ چھ سج لگ سات دا جہاد پا فکر کی تیرول دا دنیا دا فما کی ہانے بہتر دی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صبر کئی و صابرو او بلتم دا صبر وائی ورابطو او تیار شئی یا سنا تیار کئی یا ورابطو تیار شئی جہاد تا یا ورابطو محکم کئی خپل سرحدات و تقوا اللہ یرگئی دا اللہ نا لعلکم تفلحون دیر پارا چتاو کامیاب شئی سورت ختم شئی خلاصہ سورت و سورت دری حصے اول حصے کی اس بات توحید اب آگا بابو نوا ال باب کشپا خبری ہوئی دری بابو دے میں حصہ چھپائی کی اس بات در رسالت اور تنزلس کباتن دالی کتاب ہو اور دے میں حصہ د سورت تراخیر پوروا چھپائی کی جہاد انفاق تنظیم و آداب اخیر کی یو مضمون اپائی کی اخیر کی چغیت شان صحاب کرامی ویلی دی صورت کے رب العالمین شان صحاب کرام و ذکر کو شیخ القرآن اللہ دے غری کے رحمت کی ویوزل یو سرے راگ ویماتو ہی چیز کرک علاقے میں آگلے اوزو دا مفتی عمو سے استاد ماں آل تو زمون دشیو سر مقابلہ ہوا حکل چدا بل جماعت پیداش نو دشیو ملائے مضبوط کا نو شیعہ اعتراض کئی کہ چر صحابہ اکرام او داغی ناموس او داغی شان ضروری وے دا دین دفاعے نو قرآن کی بے ذکر ہوں تو قرآن کیوں خیر نو یو عالم راغل ہو دم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شاگرد بما دا خبر آغت ہو کا اغالم یو سیاد گنتی ہو گردی دو وہ پدی مدرسو او سو زلا پنچیر تراغے توڑیری تمراغے دلتا جانگیری تمراغے لے ہوگرے ما صرف تا سی وریمن جامعے بیوی بڑا ضعیف او دا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگردان کو بڑا ضعیف ہو داغت کار اس سیاہ دا با گرزی دو وی اغت کارک تراغلے ہو وی ما تے وی چیرا تلار ش پنچیر تا او پنچیر مولانا صاحب نا دی بارے کی تپوس کا ہے تو قران کی مہارت سے وی ترا اگلے چ ما تا سو دا قران نا دا صاحب کرام تشفیع شی در شان بیان شی وی شیخ القران مرگری توئی چلار چھ قران را والا قران چ را واغ دا سورت راوالو لگو را دین اللوی جرم سوچ نبی علیہ السلام میدان دا غشو کے پر خود او تلل لیکن بیام اللہ ہوئی 152 آیاتو گر اللہ ہوئی وَلَقَدْ عَفَانْكُمْ او تاکک سرا افکر دا اللہ انکم دا تاسنو سابو نو بیا ور پسی 155 گورا اللہ وی ولقد فلاو انہم او تاکیق ترا پکڑی دا اللہ ددوینا دو دا او درم جائے وی فافنم 159 آیات فافنم واستغفر لهم وشاورهم في الامر افو کدویتا او بخنا غوار دویتا او مشوری کوا دویتا اپ کارونو کے کچری دا دمر بچار صاحب او نوز باللہ کرے وے چھ میدان کی نبی پر خودیو داغی باوجود با اللہ نوے ویلے ورتا خو بیام اللہ نبی توی چھ دویتا افو کا بخن غوار دویتا او مشوری کوا دویتا کساب بد خلق وے نبی بور سرم مشوری نکولی اللہ با دی بارک نرالے گایا تنا خبر پہ ذہن طور خبر کور لگا قرآن حکیم کی اللہ رب العزت دا مضمون شان د صحاب کرامو پیو عجیب انداز بیانے شان د صحاب کرامو دا قرآن نگورا بلکہ دا مولانا چکمو داغنمو مولانا صدیق ولی اللہ داد عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ شاگردان کے حسین احمد مدنی نا تھا دا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ دو بلوی شخصیت خیر اللہ رب العزت قرآن کریم کی بار بار ہوئی چیزی صاحب و تمام معافی کرے دا مسامرہ دیر نے عمام ذکر کئی چھ ماند آفے او قشرم ذکر کئی ہوئی ولیسا العفواؤنا بمانا غفرا دلتا افا پمانا دبخنی ندا افا مخ کی گناہ نگواری دانگنی چھ صاحب اکرامو تا گناہ شیوان اللہ اور تمافیو کا اور گناہ تشوی نو دسابو گناہ تا اللہ گناہ ویلی ندا جدی مثال سرے پیروس یو سرے تکے شوئے دے اور اوجہ کی گلاس خلی لونی سی دا گناہ را تو سرے دا گناہوں کا پیرہ خلی لے گلاس نہیں ہو بلکہ حدیث کی راجی چدتا بے یو سرے آوازم نور کی جبائی مسکرے روجہ را پری رو دیس کی نبی علیہ السلام وی دادا اللہ مہمان نے دیس سرے روجہ نماتی بزدگا مثال ہے دا گناہ دو گناہ ہوا نا صحابو نکشیو الغرض خبرہ ندی پر کولا چی آفا خوشیری ویمخ کی گناہ نگواری آفا دادا چی دی گناہ تا دو اللہ گناہ ویلن دا ولقد آفا اللہ وانہم او سلوم کرت پنجم کرت اللہ ورتوئی واستغفر لهم سلورم کرت او پنجم کرت ورسوئی وشاورهم فی الامر اے لکھ دی سورت کیوں کرا 174 آیات قالت اللہ سے برا اللہ ہوئی وَتَّبَوْا رِضْوَانَ اللَّهِ تَابِشُوا صَحَابَ الْكِرَامِ دَ اللَّهِ دَرَزَا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 174 آیات فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ صَحَابَ الْكِرَامِ دَ اللَّهِ دَرَزَا تَابِشُوا دلتا جسو کوئی کر گناہ دا درغ جنی خواہ گناہ تینے ہو دارنگیو گرا 110 نمبر آیات کے اللہوی کنتم خیر امہ یہی تا سو صاحب ہو بہتر امتا کنتم خیر امتا وہی کہنا ہوئی اللہوی کنتم خیر امتا یہی تا سو بہتر امتا دا چاہتا ہوئی او تو ہم چاہتا ہوئی صاحبو تو ہی مخاطبین ددی آیات صاحبو دارنگیو گرا سورت بقرہ کے رب العالمین 143 نمبر آیات کی ہوئی آل رب العالمین ہوئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہم دارنگی گرزلی تاسمونگا امتاً وسطاً یو تولے درمیانا اے خیاراً و عدولاً بہتر و عادلان اللہ وی صاحب اکرام بہتر دی و عادلان دی قرآن کو سورة فتح لگراوار تو قرآن نصاب و شان کو سورة فتح اتل سمیات کی اللہ وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اللہ وی زمادی پر ذات عالی قسم بھی ددی صاحبو مومنان ان اللہ راضی دے لقد رضی اللہ تحقیق سرا راضی دے اللہ د مومنان ان اذ یبایعونک تحت الشجرۃ کلچی بیعت کو تا سرا لاندی دونینا شجر گروی اللہ تی راضی دے بیاور پسی صورت پت آیا تو گر 36 نمبر والزم کلمۃ التقوا اللہ لازم کر را دے صاحب باندھی کلمۃ پرہیزگار کلمۃ التقوا لازم کر را پری باندھی دو جائے صورت پت صورت اجرات گرا آل طرف العالمین فرمائی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم سورۃ حجرات کے رب العالمین فرمائی یقیناً بہتر پتا چکی عزت مند پتا چکی پنیز اللہ اتقاکم اغا پرہیزگار ستا سن دی او دایا تنے چرات القاٹم کے صاحبو کنا دسا بھی کرام شان گرا قرآن سورت توبہ لگ رہا والو سورت توبہ لگ رہا والو اندر مختصر مختصر ہوا وزر خان ذکر لازم دے اے تم قرآن وائی او دخل استادانو اغزائی نبانی باس نگو نسی نہ پورے دے قیامت دا صاحب و مجرم نشو کتاب قرآن بیان کرو او زمون تذکرہ دینے وکڑی صحابو اعتراض کی بیا بے جواب کی سلم آیات گورا سورت توبی لسمی سپارے اوی خدایا اگر اللہ وی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اللہ رب العزت فرمائی اول راتم کی اسلام تا اول تم کی بوی جنت تا دا بسو کی من المهاجرين والانصار دا بد مهاجرین و انصار نہیں وتبو والذین تبوهم اوالا کسان چھ تابداری اکروا دری مواجرین و انسارو بے احسان پخی طریقے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ راضی دی اللہ دری صحابونا او راضی دی دی دی دا اللہ نا واد دلوم جناتن او تیار کر دی اللہ دی لر جنتنا چروان وی دونو لاندی دا غینے رنا میں شوی دی پدی کیا بدن تر تر تلا اور اللہ دا جنت چاہ تا تیار کرے دے تو تم چاہ دے تیار کرے اللہ دا چاہ نہ راضی دے دا اللہ نہ سوک راضی دی دا سرا توقع قرآن کی چھ رب الچاہ متعلق اللہ ویلی سورت انفال گرا سورت واقعہ سورت حشر سورت شورا دیگر سورت نکی رب العالمین دا صاحب اکرام و شان بیانے انفال کی ہوئی کہنا والف بین قلوبهم اللہ ددی پردنو کی منا چولی دا لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبهم 64 آیات چولی او بیا رب العالمین وی یا ایو النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المومنین، اے نبی اللہ تا تکافر و مومنان تا مرگرتیا کی تا بتا تکافری دائشان دے کر چلاو ازر تکافی مو دا مرگری صاحب کرام در تکافری. او بیا رب العالمین سورت عشر کے وئی سورت عشر کے وئی چزتن ام راجیم میں اے پیغمبر تتن راجی شاہ گر رب العالمین وئی ما صاحب غور کرو دا انصاف دار دی عادلان دی کامیاب خلق دی ظلمی ایمان تلازم کرو کتبا فی قلوبهم الایمان د صحابو فضل بانی ایمان چالی کرو اس یو سرے پدی کو سکی گی چدا ایمان مٹاؤ کی خو مٹاؤ لینی شخا خبر پوئی گی کہ نا د صحاب کرامو دیر ویشانو دا دا قرآن نو کا حدیث لگو گو دا اللہ نبی ہوئی اصحابی کن نجوم فبیئی اقتدیتم محتدیتم صحاب کرام زمان پشان دستور دی ستورو نبی علیہ السلام وی صحابا زمان ستوری دی ذکا اللہ فرمائی کلا والکمر کلا والکمر نبی علیہ السلام دستوال نسم اسپو مئینا دستورو فیض دسپو مئینی صحابو فیض دا نبی علیہ السلام نو ذکر نبی علیہ السلام وی اصحابی کن نجوم فبیئی اقتدیتو محتدیتو صحابہ زما پشان دستور دی چاچ ددئی کی دیو تن تابداری مکرلا دیو تن دسابو پس روانش اقتدیتو دے دے دیت پلار روانش دوشان نبی علیہ السلام وی نبی علیہ السلام وی لا تصبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی زما صاحب ہوتا کنزل مکوئی قسم میری پاغذات دربی نبی علیہ السلام وی چھو دا کمرہ پلاس کی زما روح دے و زما زان دے اغوی لو انفق آدکم مثل او دن زابن کچھر تاسو کی او تندو دا غرم راستر خیرات کی ما ادرک مدادیم ولا نصیفہو زما د صاحب کرامو اگر نیم کنڈول یا یو کنڈول جوار کجوری چگئی خیرات کری دا گئی مقام تا نرسی مرلے مقام نرسی اگر دور کے صاحبو یو کنڈول غنم جوار یا یو کنڈول یا نیم کنڈول کجوری جوار اور کری دا اللہ پلار کی او دا دی امت یو سڑو لگی دو دا غرم راستر در خیرات کی لیکن دا اللہ دا نبی دا صاحب و مقام تا نرسی دمر لے مقام تا صاحب کی نبی علیہ السلام وی اے مرگرو انا صحابی بمنزلت النجوم فی السماء زما صحاب کرام دا دا اسمان دستورو پا منزل دی سنگ جستوری راخلی دست پو مینہ ندی صاحب اکرام و زمان رڑا غست دا سنگ چی پستور آسمان خستخکاری ندین اسلام پا صاحب اکرام و خستخکاری کدا سوری نی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی دعوت قیامت علاموی کہ زمان صاحب اکرام دنیا دلال او داغی پس خبری شروع شوی ندعوت قیامت علاموی صحیح حدیث کرا دی صحابو کسی کنزل امک و ظالمہ کتابو نے ہوگو رہی ہے شیعہ و ظالمی و کتاب میں کہتا خوی عثمان نے اپنا مردہ بی بی کے ساتھ بستری کر کے نبی پاک کو جیت تو لعنتی ہو اصحاب اکرام دا اللہ دا نبی دا تولا دلانو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چلا تو صبح صحابی زما صحابو تو کنزلی مکوئی اللہ اللہ کی صحابی او اللہ نو یری گئی اللہ نو یری گئی زما دا صحابو بارکے او بیا بل رات کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فیض آ رہے تم الدی یہ صبح صابی فکول اللہ نت اللہ علا شرکم کل چتا سے سرے ہوئی نہیں چما صاحب و تبد وئی نتور تو آئے وہ شریرا تا پری شردی دا لالا نتوی صاحب اڈر لے مقام بات یہ سڑے کتاب کی اور تبد وئی دغت سے بد وئی نبی علیہ السلام وئی تو پاس آور تو آئے وہ شریرا پتا دے دا لالا نتوی تو صاحب کو سبت گورا اصحاب رسول عدول العواسم من القواسم کہ دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ذکر کی چھ صحاب اکرام طول عادلان ابن عربی ذکر کی چھ صحابوں پسی بدویل لا ينتقص آدم منهم الا زندیق صحابہ پسی چی بدوئی کرے دا زندیق دے وی خواہ یو ریاض چی دا سمرا جی چی دا زندیق دے زندیق درشان مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریاد تے چی نبی علیہ السلام ویلی ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی زد دنیا اللہ کے زد دنیا کے اللہ غور کرم نماز پارے زمان مرگری اصحاب کرام غور کری نبی علی زمان صحابہ غور کر آو دالا نبی علی چھ زمان صحابہ کرام دا دنیا کے غور دی بل حدیث کے داس امراضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چزما صحابہ کرام داغی نیکی داغی ثوابنا ددی امت نیکی و ثوابنا آگے تو نہ رسی اے اگر نیکی او ثوابنا خدر کنار کنا اگر نیکی ثوابنا اکڑی ندی خو نبی علیہ السلام دے ایمان پا حالت کے پدستر گولی دلے دے نبی مخل کلمہ ویلے دا یہ صحابی شہید چھو نی مسکرے و نی نور اعمال کری دی نبی علیہ السلام کے دے جنت زیر رالی جنت زیر رالی بخاری کی روایت ہے یہ حدیث کی راضی باب الرجم کی بخاری کی یہ صحابی دے مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا تو اسو نبی علیہ السلام تراغے ویدہ اللہ رسول زنا رانا اسو نبی علیہ السلام تے مخوارو لگ بیاوئی زنا رانا شا تو ہیلوی یا رسول اللہ ایدہ اللہ رسول ما پاک نبی علیہ السلام تے بیا مخوارو لگ حتی مرگر تو وہی ہوگو رہی چاہتا شرابی نہیں اس کی لی دے بیوشی پال کی پزان گوائی نکلی ایجی خلبوی کا شراب نو پی مرگر ایک مروک دے لی وانے خون رہے گنا دماغی چک کئی جی چک کئی دا اللہ رسول روک دے نبی علیہ السلام ورطوی رشاد آسی شوی دیوی آو دا اللہ رسول نبی علیہ السلام صاحبو دوی دے بوز ای پلانی مقام تھا چاہی کی کانی اتی جوی ریال تے سنگسار کئی نو حکم دا زنائی دا پار سنگساری دل خودے زان پاکول غواری نو بس سنگ تارک ہے خیر چی سنگ تارک نو یو صاحبی پی گزارو دکانی اگر وہ سو طاقتو نو لرلش داگر گزارو نو منڈے نو بل مرگر صاحبی ورد مخی تراغے دوک دو اربوز اڈو کے پروتو چر توک مرشو یاس دو اربوز اگر اڈو کے راواغستو پر صاحبی پر سر گزارو تیرو برزی دو شہید نبی علیہ السلام تو چکلا راغل صاحب واپس او واقع اور تو ویلا اللہ رسول دغس دغس وشو نبی علیہ السلام سترو کیو کراغلی وی چ تختید نو خیر لگ بم پر خودی قسم پا اللہ دا غفل مرگر مائد اسلامی وینم ما تی اللہ خیلی چی دا جنت پولو کی دا غروح غوپی ہوئی او زمان مائد دا سی پا اخلاص توبہ اخکلی دا تا دا مائد توبہ راواغ استیشی او زمان دا امت گناہنگار تر قیامت ہم سوک راغی راشی اور آروانوی او پاغی تقسیم شی نو دا مائز دا توبی دا وجنات دا ما دا امت تر قیامت گناہنگاران داغی گناہ با اللہ معاف کی دمر پہ اخلاص توبی نبی علیہ السلامی اوزل صحابو سر روان دی پلا رزی نو دو صحابہ یو بل سر روان دی اس اسنے نزدی دی نبی علیہ السلام ہم پاس سور دی نو اگر دو صحابہ یو بل توی روجی مر اجمل خلقی گرم مائز کو لکھ دستی ہوں تے پکانو ویشتے شو صحابوں مقام اچھتے ہو او کخکت رہتا ہو تو ہے درجات دا صحابوں کے وفر کی لیکن شان دا صحابوں تو لیو شان ظاہر کیوں گو رکھیں صحابوں مقام دبل صحابی سرے ہو شان تکی دیش درجات زان تا خبر لیکن فروجی مر اجمل قلبی ہوئی نبی علیہ السلام پر سفر کی دا خبر واوری دا غلے شدہ اللہ نے سیوں نے روان دی کافلہ جی یو مقام تو رسید حتی مر را بجیفت حمار شاعر بری جی یو مقام تو رسید چیو خر مردار پرو او پرسیدلو دا پرسوب دلا سید اخفیدہ سی برکری جی مرگرو پتا چکی فلانے و فلانے سیشا ویزان یا رسول اللہ اغیزر رامن نے کہے دا اللہ رسول مندائیو نبی علیہ السلام وی انزلا فکلا من چیفت آزل حمار کشی ددی اسننا او ددی مردار خرغ وخی اخری نبی ورطا غصہ شد دی پویشل چی زمون نبی علیہ السلام مونتا غصہ دی نفورن وی اے دا اللہ رسولا من یاکلو من حازا ددی نبلا سوکری نبی علیہ السلام ورطا فرمائل فما جلتما من ارجا خیکما اشد من عقل منهما منه وقت کی تاسو دخلو رزق اغستا اگر پس بد ویلی پلار را روان ہوئی او تاسو وی فرجما رجم فرجما ہاں فرجما رجم القلب تسبی من تو وشتیشو نو دا وقت تاسو دخلو رزق اغستا داغینا بہتر دادا چی دادا خرق وقت اخری دا خرق وقت اخری دا مردار خود صحابی بدمو آئے گا دا خرد اللہ دا خرق کو خوبند کا تا صحابوں کو سے لگیا عثمان خیانت کرو معاویہ بدعت کرو عثمان دا کرو فلانی دا کرو وہ ظالم او کہ تو سپورٹ کی ددائی سری نصبے رت کم ترما گا او بیا نبی علیہ السلام والذی نفسی بیدی انہو الان فی النار الجنہ قسم پا اللہ زمائی زنم چو سم دا جنت والو کی غوپی ہوئی و روان دے غوپی ہوئی یغم زفیہ الغرض دا صاحب و شان او مقام دادی سنم ثابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوم غرضا من بعدی اللہ نو یری گئی اللہ نو یری گئی زمان اور استو زمان صحاب اکرام اپس بدمو آئی اللہ نے او بیا نبی علیہ السلام وی رانی و رامن رانی دجانم اور بکیون لگی چاچی زلی دلے مو زمان صحاب اکرامی لی دلی یو طرف تا خوابو جالم نبی علیہ السلام لی دلو اغلی دلنا د ایمان پالت کی چې الله د الله نبی چا ذلیل دلم او زما صحابه یې ذلیل دي نو اور د جهنم په لور نه لګي رانی ورانه تمره له مقام دي او دې له کده سپي صحابه په سي لګي دا خو حدیث چې د صحابه کرامو شان د صحابه کرامو مقام راشه لږ د سلفي صالحینو آلو ګرا د علماو د امت آلو ګرا مکتوبات کې مجدد رحمهم الله وی بدترین مبتدین مبغوظین وی بدترین بدعتیان او بغضیان آغا جی چه صاحب اکرام و پس بدوی خان صاحب و پس جی بدوی دا بدترین بدعتی دیتا آغاوی اگر عثمان صدیق و فاروق مطعون باشد عثمان صدیق فاروق عثمان صدیق فاروق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوئی چدا بدنام شل دئی پس بدویل شل نو دئی عدالت او دئی بہتروالے بیا ثابت ہونے چکنا نو چدئی بہتر والے ثابت نشو نو قرآن والے بیا سے اعتماد دی قرآن کم بیا بہتر نشو کر چکہ جو قرآن دئی تو بہتر ویلی دی قرآن دئی تو عادلان ویلی دی قرآن دئی تو انصاف کا ان کی ویلی دی او تو پھر تنقید کے ندا تنقید پچا رہے صحابہ انہوں نے پچا رہے مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات توی دا تنقید پا قرآن کے ظالمان اور ہوئی واوی آئے مصفہ کی کسی تان بر اصحابی صلف و صالحین گرد رافیزی است اگر ہوئی تم یو کس کی دا صحابی کرام و پس بدوئی تا بیمان شیعہ دے وی شیعہ گان دا سی اگر ہوئی اصحاب و صلف و صالحین گرد اے صحاب و صلف و صالحین پس بدوئی ویدارا کی دیرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سو سلف صالحین کیوں کہہ رہا ہے اے مجدد رحمت اللہ علیہ غتا ہوتا ہو غیر مقلدین ہم شیعہ ہوں الغرض اگت باس کر دیا رہا درشان امام امیتی میرا رحمت اللہ علیہ مجموع فتاوی دوم جلد 153 صفحہ جو من تانا فی آدھ من خلفاء الاربع فوا ظلم من حمار علی ویسوک چی تان کئی دیوتن دے خلفاء الاربع ہونا سلور خلیفہ گانو خلیفہ صدیق اکبر خلیفہ عمر فاروق خلیفہ عثمان ذی النورین خلیفہ علی المرتضی یہ سلور صحابوں کی او صحابی بانیم بدوئی نو فوا ظلم من حمار علی ویدا دا قرآنی خر نا بدتر دے خواہ گوئی قرآنی خر ملی دے لے قرآنی خر دا قرآنی خر نا بدتر دے اللہ میں نیتی میرا مطلالے ہوئی چھ سوک صحابہ پسی بد ہوئی نو کہ خر قرآنی گو رہی داو گو رہی چھا صحابہ پسی بد ہوئی دا قرآنی خرو نا دکھا شرع عقیدہ تو تاویہ ہوئی چنا فرضو بغض دا صحابو سا من یبغضو بغیر خیرن یسکروم ولا نسکروم الا خیرا بخیرن وی بغض دا صحابو سا جسو کم ساتی نو دا اخپل بغضیان دی تاسو بلکی سوچ چنا صحابو سا بغض ساتی مونگ داغی سا بغض ساتو او سوچ د سابو ذکر په خیر باندې کوي مونږ دا غي ذکر په خشان باندې کوو چې د سابو بدوي نو مونږه بدوایو. الغرض شان د صاحب کرامو د علماء په نظر کې چونکه د ټیم د اقتصاد د وجنا په دې باندې اتفاق کوو ان شاء الله تر دولو سو درس کوو بیا چوتي ورکو ښا جمعې ورځ ٹھیک سټیمبر ها سو لازم ته پاتیو لستی ها دور سو پوری کوو ښا کې شان د صاحب کرامو دا یقینی خبر ده چې ډېر اوږد مضمون دی خو مختصر طریقې سره اوس کې زه تاو ته د شیعو د کتابونو هغه تذکرہ وکم چې کوم شیعو صحابه بدنام کړي دي یقینی سړي زړه ودردي دي او شته دی که نه وایي تاسو شابه تلاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورة النساء مدني سورة دي ترتیب د تلاوت کی سلورم نمبر پس د سورت آل عمران نا او په ترتیب د نزول کی دو نوی نمبر دے پس د سورت ممتحنینا دا سورت نازل شوی. ربط د سورت آل عمران سرا د سورت نساء د سورت نساء ربط د سورت عمران سرا پہ اسو جو باندھو. ہر کلا چھ سورت عمران کے اصلاح دا کی دیو کا نصورت نساء کے اصلاح دا معاشری کئی ذکر دا کی دی اصلاح چشوی بیا معاشرہ سمول پکار دی. مو خدا خیال نہ کہ ول معاشرہ سمو کی دی اڑو فکر نشتا ددی و جنا ور پسیرالا یا مکی صورت آل عمران کی مکی صورت کی قوانین دا تنظیم و جماعت بیان شو دی صورت کی اس آغا احکامات بین رائی و رائیت ذکر کئی چھ داغی دا پارا دا تنظیم ضرورتو دا دی و جناو ور پسیرارا. یا مکی صورت تتما ختم دل پتکواو چھ وتق اللہ لال لکم تفلحون دا اللہ نویری گئی تا صبح کامیاب شئی. ندی صورت کی ابتدا پتکواوا کیا ایو الناس اتقو ربکم او انسانانو د خپل رب نو یری گئی د دیو جنا ور پچیرالا یا مکی صورت کی ویلو انی متوفیقا ورافق الیا انی متوفیقا ورافق الیا د عیسی علیہ السلام متعلق وی نو دی صورت کی یوصل وپن رسم کی داغی وضاحت کی چھو وما قتلو یقیناً بر رفع اللہ علی وما قتلو وما سلبو ولیکن شبیہ لہم نی وجلو نی پانچی کرو لیکن شک دیتا اللہ زان خسپورتا کرو ددی و جنا ورپسی راڑا امتیازات دو صورت دا صورت ممتاز دے پبیان دا غمورو دا اصلاح چپاگی اصلاح راتلا دا معاشری چپاگی اصلاح راتلا بین الرائی و رائیت یعنی دا معاشری دا بادشاہ دا رائیت پا مسکی دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا احکاماتو دا میراث باندی چدی صورت کی احکامات دا میراث ذکر کری دا سی پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مار دا زنانو باندی چپدی صورت کی د زنانو د مار تذکرہ دا پبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا حکم د قتل خطا چی چانا پا خطا سر قتلوشا دا جرم اللہ پا دی صورت کی ذکر کر رہے پبل صورت کی نشتا تقسیم دا صورت بلکہ دعوت صورت آغا امور بیانی پدی صورت کی چپاغی اصلاح دا معاشر راجی دائی دعوہ دارن تقسیم دا صورت دا صورت دری حصی دے اولا حصہ داونا ستانوے آیات پورے دا دویما حصہ دا اٹھاون آیات نا ایک سو چونتیس پورے دا او دریما حصہ دا آیات ایک سو پینتیس تر اخیرا دا اولا ایسا چھ ستاون آیات پوری دا پائے کیش پارت احکامات ذکر کئی بین رائیت اولا ایسا پارت احکامات بین رائیت ذکر کئی اول حکم چھ حفاظت دیتی مارانو دنفسنو کئی دویم حکم حفاظت دمالون دیتی مارانو کئی او دریم عام و زنانو تمہرون ادا کی ورسر ورسر زوائی ہاں اللہ فرمائی یا ایو الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویرگئی دقل ربنا الذی آغرب خلقکم چی پیدا کری تاسو والذینا من نفس واحد من نفس واحدت د نفس یونا الله وی زمان ویرگئی گوری تاسو می پیدا کری دیو نفسنا اگر نفس آدم علیہ السلام دی وخلقا منا او پیدا کری دا دی نفسنا زوجا بی بی دا دا دد بی بی دا دا کڑی پختئی نے پیدا کری دا حدیث کرا دی خدا کی ولی ہو گوالے دی نیگی گنا دکھ دا دا کگی پختئی نے پیدا دا دا سمی گنا اس دی صورت کے دا خود حکم ندیر دکھا ہو گوالے خدا و ماں نے گلی میں کہی کہ گلہ کوئی ہو دان کفر توبہ سے انہوں دا خدای نے گلی ہو کہی دا استاسو پنم صورت را لے گلو دی کہ استاسو حقوق دی اس پلکو پی جانا او سید عمران گیلی نے کہی اللہ چکم حق خضو تو ورکڑے نوغا قرآن کی صورت نسا کے دے ستاسو خدر لے مقام دے ستاسو پنم اس صورت را لے گلے او دہن پنم صورت قرآن کی نشتا دے بیام گیلی کہی دمون حق پاتے دے یا خدا ہے چکم حق والی یو رب ودا زی حق اکچر بوئی راتا وہ پا اگو ناسی یو آئی پا دی بازار کے مگردہ ہوئی دے گا حق من بس پاتے شنو ستاسو پنم صورت دے او دہن پنم نشتا قرآن کی صورت تاسو گوئی چاہتا صورت و رجال شتا نشتا صورت و نسا شتا دا خود صورت نو خیال کوئی گو رکھا تک اگر زکیں چھتا کگی پختہی نہ پیدا ہے وخلقا منہا او پیدا کری دا دی آدم علیہ السلام نا زوجا بی بی دا دا و بستا منو ما رجالا کثیرا و نسا او خوارکری دی دی دوارو نا سڑی دی رو خزی دی دی ددی دوارو بی بی ہوا بھائی او آدم علیہ السلام نے تمام دنیا پیدا کا انسانیت خجو سڑی چاہتا بد مو آئی خواہ دیا رب تچے عمرے تلاو انو ما بلی تور تور تا کہتا تور عمر کے ربیان سے توریان ورتا ہوئی نماوی یا خدایا آدم علیہ السلام ختم ملائکو دارے خطے میں راغت کیوا چه دام رکم جایدی خدا دم مدینه اگه تور گروه چه محلی دل مای دام مدینه را دستی بود تک تور تور بود عرب داسی بود تورم وی سپینم وی سرم وی شنم وی دا داره خطه خپلخ پلخ خواه رو خواه دکه بچی مختلف بود نسی اولاد مون تول ده چه اولادی بود ده بابای آدم اولاد سراکی تور دی چه سپین دی تور دی ده سپین پوری نخواه دی سپین ده تور پوری قومونه دی قومونه دی دیو بل پوری خنداغانی نکی پا شریعت کی منه دی خواه اللہ فرمائی وخلق مناو پیدا کری دا دی نفسنا زوجا بی بی دا دا و بس منو ما خوار کری دی دی دوارو نا رجال و نسا سری او خزی رجالا کسی رو و نسا سری او خزی سری دی رو خزی دی ری و تقل اللہ دی و یرگی دا اللہ را ذاتنا تساءلوا نبی چ سوال کوئی تاسو بی دا اللہ نا دا رب نو یری کے چتے تے سوال کی یو مانا دو مانا وتقل اللہ الذی یری گئی دا اللہ نا ذات نا تساءلوا نبی چ سوال کوئی تاسو دیو بل نا بی پنوں دا اللہ را کے جی دا اللہ دا پار لگ دا سیدرا دے اندر دا سر اللہ دا پارو ور کے دا اللہ کر اللہ وی دا غرب نو یری گئی والارحام او یری گئی دا پریکولو دا سل رحمینا سورت نصاب لک پخون وایو خوا تنگی گئی بنا تشریف لکو بیا چی سورت نصاب خط بشی بیا پا مل لزو خیر دے خیال دے او گر اخیر کی میواز پرین رئی چی دل تیواز ناس تیما تر ماجی گرا او تاب بیا تخت دے سمجھ راز را جرو جب دلتا ماتو بھی انشاءاللہ ولا رحم او یری کئی د پریکولو د سل رحمینا زکا قاعده د علماء ذکر کئی صلۃ الرحم بالاتباع اللہ تعالی ولا بالاقتداء د لا پتاویداری کرے صلۃ الرحم راضی پر مشرے ناراضی اس یو سره مشر دے خدا غفر کی د لا یرمشتان ظالم جوړی گی چی ظالم شور نو سل رحمی کر کی او چی کلے او سلے دا اللہ یر پسکی وار او اگر تا مشیری ملاو شوار نو د خلقو سره سره رحم راځي اخوت او محبت راځي دغه وجه نه الله وی ولا رحم او یریږي د پریکولو د سره رحمینا یعنی یو بل سره سره رحم مکه کوي زکاجیس کرادی نبی علیہ السلام فرمایي دا الله نبی وی سوچ چې سره رحم کوي سره رحم کوي نو رب العالمین رب العالمین دا اللہ نبی وئی دغه انسان باندې خپل فضل او رحم کوي یو روایت کرا دی سوچ د خپل پهلوانو سره مینه نه ساتي محبت نه ساتي صله رحمی نه کوي نو رب العالمین به د دې بندې رزق کې فراختیا نه شي سره سره اوس تاسو وګورئ تر دا وراره نه کپا وراره دتر نه کپا په دې معاشره کې دا څه ماما د قرینا او قرې د ماما نه پلار د دوی نه یار پلار سره مینه لګي چې دوی پلار ته ویني دوی سره مینه لګي دا څه ده نو لای مخ کی مونږ ورپسې و دا الله نبی وای رزق کی تنگیا تنسی راځي د وجه د صله رحمی د خپل ولا نو نه چې صله رحمی منقطع کی صله رحمی کړي رزق پر حقیقی نه نن چې در په در منډه و رزق پسې دا وجه ده او مونږ چې لټې نو مونږ زنانه لري ولې زه روغ لاله مالک ذات تر غواړي نو مور وینا نه نه نو ما یو ځنه دا خلو وا پهلوان ما تاسو دلاسا کاروان د خځو لاسه کاروان دي پرور ضرور سره اچولې تری دورار سره اچولې فرید ماما سره اچولې سوچ د خځو مونی دغه شی وای نو چې صلی الله علیه تر سره ورانا ماما سره ورانا پهلوان سره ورانا نو د الله نبی وی رزق دې سره پر حقیقي نه تنګي نن چې زموږ رسکره تنګي دې واجی استاد ها خو دې فو کایا کنا سو هر چې دا یو دې په پراشي چې مونډه لته نو خپلوان سره وراري او دې به دې فو کای چې رزق می پراشي الله نبی وی رزق دې سره نه پر حقیقي ها نو ول ارحام او یری گئی د پری کولو د سره رامینا سره رامیو بل سره مکټوي ها ان الله کان علیکم رقیبا یقینا دی الله پتا سبانی رقیبان نگبان الله نے گبان تو ان کے وی مہربان دے جنہاں میں مکتوں اس لم بنے حکم اللہ وی دی یتیمانانو حفاظت کئی دی یتیمانانو حفاظت کئی بلکہ دا گئی دو مالوں حفاظت کئی یتیم کور کے پاتش دا دا مال حفاظت کا حفظ الاموال اليتامى الله ويعات اليتامى ګور قران ساجي په معاشره سمي استاد ته کور کې یتیم پاتې شه تور سره ظلم زیاته کې د پلار هغه مال ته وخوري کوم چې د پلار نه پاتې شوی هغه چې سوال وی شي د پلارې په سر نو شفقتې سګنو اکثر یتیم لوفر وی دی زیات چلوي چې په سر شفقت ورته سګني ځکه ماما تی لري وی ترتی لری وی پلاری موڑی اوچی یتیم کور کے پاتی شا او تری ظالم شا داغا مالی ہوا دا یتیم چی لوی شی وی زمان دا پلارا کا حسرا کا تری ورطوی می درکو یا دمر دمر مال پاتی شو اگر آکا نی درکو ملوی دشمنی تی جوڑی شا خفگانو تی جوڑی کورو نا دا پریشانی شا نبی علیہ السلام وی پکم کور کی چی یتیمو او دی یتیم سره پارکور کې احسان کیدو نو دا بهتر کور د مسلمانانو د پکورونو کې نبی علیہ السلام وی چې کوم کور کې یتیم پاتیو او پارکور کې دی یتیم سره احسان نکیدو نو دا کور د مصیبت او د پریشانو والا کور دی چې یتیم سره احسان ورکی نکیدو نو اللہ فرمائی واتو الیتاما ورکی یتیمانانو تا ام والا امالولا ددی ولا تتبدل الخبيث بالطيب او مبدل وی هغه پلیت مال بالطيب په مقابله د حلال کې سمانا یعنی ولا تتبدل تبدل اصل اغستل وی او ما اخلی هغه پلیت مال په مقابله د پاک کې وات الیتاما او ورکی یتیمانا تام والا مالنا بی دلتا آتو پو معنی دا ترک راجی یعنی پریدئی دے یتیمانانو مالو نداغوی میں اغلا پریگی دا ترکوا سالمتون تفسیر المانوی پریگ دور تبورا ستیاخ لراخ لما گرے مصیبت بجوشی واتل یتاما مالهم ورکی یتیمانانو تا مالو نداغوی ولا تتبدل الخبیث او ماخ لی غپلیت مال بالطیبی پا مقابلہ دا پاک کی ولا تاکل انبالهم او مخری مالنا دیتی مانانو الام بالکم یعنی مام بالکم سرد مالون استاسو دیتی مال مخری دقبل مال سرد چگڑی کے ہوئی اوزائی قری انہو کانہو بن کبیرا یکنن ددا گناہ لیا چپدی چلوال تقریق بل مال سرد گڑی کے لگے تمہا سر شریک کھا یو ځای به کوي پدې طریقې دې یتیم مال خریدا چې مکوال لاله ځان نه جدا کا مال لاله کدا چې دې وکړ ان او کان حبن کبیره یقینا دا ګناه لیا حب هغه ګناه ته وي حبن کبیره ددا ګناه لیا لوی ګناه دا داسې مکوال اوس بل حکم حفاظت دے نفسنو دے اتمانانو کئی ذکر توری جالت کی یو سرے چی بمرشا نو خلق با داغا پا خزم قبضاو کا داغا پا بچوم بس اگر بے موارسانو یو بلتا تقسیمون لیکن اس وقت کی دے سری مرشیوی سری مال چی سنگا وارسانو تا تقسیمی گی دغشان یو طریقہ چی مالو نو پزائبِ قضا اول آدم تقسیمی دل اللہوی نا دا سمتونی وین خف اللہ فرمائی دی یتیمانانو حفاظت نفسنو کئی وین خف تم کہری گئی تاسو اللہ تقسطو فیل یتاما چی انصاف ان کے اپبارد یتیمانانو کی استاو عادت ضرورت تی یو یتیم جنہی پاتش ویدا او اگا بلوغ تورسی دا او ستا پڑھ کی وعدہ زلشوک راجی اللہ وی مکی نہ سو چکا اچنا سبا ددی پلار نہیں ہوتا ددی سر ظلم ہو جاتے کی ددی پجائے بیا بلی سر نکاو کا چی آزاد ای بلی سر نکاو کا چی پلاری وی رونی وی یتیمنی بلی سر ہو کا اللہ فرمائی وین خب تم کیری گئی تاسو اللہ تقسطو کلی اتاما اچھی انصاف ان کے بارد یتیمانانو جنکو کی فن کیو ما تاب لکم بس نکاو کئی آرا چھپوک دیتا ستا من النسائی دزنانونا یا تاب لکم دوے ممانا تاب لکم یعنی حلال لکم حلال دی روا دیتا ستا دزنانونا ذکیتی و چپالی غشوی ندا داغی سر نکاو پا دور جالت کی چیدہ با اسلام راگی پسور بے پکوئے اسلام راغی چلاوی کلالا رواش وطاتا بالغ اشوات بیاورتر نکاو کا عام زنانا یادتی و جناغ بالغم دا خستا پڑھ کی سوچ سبن سرے چپلاری نشتا سوکی دے تپوس کولو نشتا تو ظالم مجھوڑے گا زدی پجائے بلدہ سوکا اللہ فرمائی فن کیو ما تاب لکم بس نکاو کئی دا چا سرا چی خوخ دیتا ستا یا حلال دیتا ہوتا من النسائی دامو زرانونا دامو خزنا یتیم اور کی مگورا نعامو زرانو سو پوری جائز دی اللہ امسنا اگر کدوی و سلاسا اگر کدیوی و ربا اگر کسلوروی اللہ وی دوا یو سریتا هم روا دریم روا سلورم روا تر سلور پور یو سریتا روا جی او دا گورا ولی ہوئی دانن وقتی او کھولکا چی دا پاکستان مردم شماری او شوا بلکی طولی دنیا مردم شماری نو پائی کی اس پسلو کی پینجیز سریدی او پچتر خردی اسنی وقتی چلا آئندہ برشی آئندہ با پا مردم شماری کی یو سره یو داغه مقابله کې بسلور خدي اوس مردم شماره د پاکستان یا د نورو ملکونو کې یو سره یو داغه مقابله کې دری خدي جوړي ټول دنیا کې سړی دومره کم دي خدي دومره زیات دي نو الله وی چې تاسو دعا دری سلور پوری جای تا ځکه چې ته یو پنځه واخلي اوس وخت کی مثال او مردم شماره کې دی یو سړي په مقابله کې د دیو سړي مقابله کې دری خدوس مردم شماره کې راغلي او دیو سره تا نکاو کې داتو باقي پاتش وي دا غي زړه هزار او خيري کې دي کنه سي هغه به سناګان او غلط په سيدي کې نه سي نو شريعت وایي چې دا څه مفرد دی یو سړي ته سو جایز دي تاسو د دریو سلور لومباله کول کیږي چې تر باندې خپل ماته یې ګره ماته باندې ډېر کمزور یې ګره پوهیږي دغه څه کنه الله وي مسنا اگر ته دوی وروبا اگر ته وصلاتا اگر ته دریوی وروبا اگر ته ضرور وی یو ځل مداوی یو سره دی مالک خدای ته یو ځای کړه تما باندې استاد فیصله کو راځه تما باندې د دې په اړه استاد وای چلو پورې جای دیو ته نه نه بچي بلواز الک استاد نو قرآن وای قرآن وای چلو پورې جای دی ښا نو تما باندې خیره قدم ولا متشوا دغه صورت دې روان دي دغه خود حکم دی نو په بل راز وټای په خولا ما خوتلی تیم دی دا خود واحد ذکر کی دو لوٹ پکر بانے واورے دل لوٹ پکر بھی ہو ایف ایم ایم بھی نا چوائے والے دل جوڑ سڑی پسی ورمن نکر ہوتا ہی فضائر بے خدا دلاستی ہونی ہو ویراش راشا تا میدان کے ادرو گولی کی ویوار دا اس استاج جستا ہوئی دا اگو رہ کنے زمین حلکو گورا استاج جستا ہوئی اس واورا چپت آرتا ہو لگی نکلے چھے سڑی حق ذکر کے نا خوش آلے کله چې د خدې ذکر کې هغه خوشاله سره خپي بیا نه خپکی کو بنا رب چې د چا او تو ذکر کړی هغه بوایو او غوږ ورته کې دی ګوره ها نو دلته اکثر الله وی سریتا مسنا دور وادي ور با اگر کدری وی درې روا دي ور با ابل کې وصلا سا اگر کدری وی درې روا دي ور با اگر کې سلو وی سلو روا دي الله یو سریتا تر سلو روا دي تو پدی اربوز میں پر سبقا نبی علیہ السلام وی تناکو و توالدو فینی اوبائیو بے کسرت الامام اللہ وی نکاگا دا اللہ نبی وی نکاگانے کوئی او دا بچو دا دروالی کوششو نہ کوئی زبا پا رد چامت دا قلومت پا دروالی فقر کو با او دے پا خبکی کی نسو آئیو اللہ فرمائی فین خفتم بس کیری گئی تاسو اللہ تعدلو چه انصاف بونے کئی تاسو نو فوائدتن یعنی وقت آروائدتن بیائی وقوارا دا خودت تا پسلو آورا گرے اس شوق دی پیدا کی جرا پس پیدا کی رد دعاو دریکے او بیاور کے انصاف نشکولے نو مسئلہ تم آورا اس بپدی مسئلہ زرانہ خوشحالی کی تا عجیب معاشرہ لکن مسئلہ دادا کچری چاد وقت جی کڑی وی یادری یا سلور او داغی پا مسکی انصاف نو کرے دا اللہ نبیوی پوری دا قیامت چی دے کبر نپاسی دا دو نیم بدن با فالی جو آلی دا با تو گیڑا روانی دا کبر نچی پاسی خلق بورتا گوری چی داغا تڑی رے چی دا قضو پا مسکی انصاف نو کرے نگور انصاف دا دو قضو پا مسکی پکار دے بیا خواہ ورنہ چین صاحب نشی کو اللہ وی اللہ تعدلو چین صاحب تیرے گئی تاسو اللہ تعدلو چین صاحب بونے گئی تاسو نو فوائدتن یعنی وقت آر وائدتن غرد یوا یا وائدتن یعنی فالزمو وائدتن بدیوی پردان لازم کا اگر کار سنگی رہا خطور پردان نطلنو ویا زمان دا عمر صلی سما بزدان اور پر لازم کا بیا اگر یو بیا بہتر دا چی رستو گوری انصاف دنو نکی یوی بچو بانی خط تعلیمو نکی دا بلی بچی زمیدار لوئے یوی تا پک نظر گوری بلتا اڈو گوری نا اللہ فرمائی وَإِنْ خِبْتُمْ كَيْرِ گَئِ تَاسُ الله تعدلو چې انصاف به نکړي شي تاسو نفایدتن بس لازم کوي دیوی پوری ځان او ما ملکت ایمانکم یا پنکاو آپ لیاغا اچھ مالکان دی خلاسون استاسو اغمیم دی پنکاو آپ لیاغا اوز دادا دی وستی نشتا بھئی لازمان آزادا بانی پیچھے لگی پنکاو لگی پنور سیزنو لگی نو اللہ فرمائی او ما ملکت ایمانکم یا اغمیم دی چھ مالکان دی خلاسون استاسو ذالک آدنا اللہ وی دا یوا بہتر دا ذالک آدنا دا یوا بہتر دا اللہ تعدلو چی ظلم بو نکرے ظلم بو نکی تاسو اللہ وی دا یوا بہتر دا دیت سر زال لازم کنو دیکھا چی رسط دیتا گوری چی ظلم دا نراجی نو بابا اخوشالی پر ٹولا تست اشوا توی چی دریکن بکن اللہ وی ذالک آدنا دا یوا بہتر دا اللہ تعدلو ظلم بونے کئی تاسو اس کا دی جدا واری ہوئی گو رکھنا قرآن کے اللہ دا یوا بہتر دا وز بلا مرکے علیکہ شریعت کوئی ترسلو رو خدا یوا بہتر پدین از بات شروط تو انصاف دن نکی گی ظلم کے دا یوا بیا بہتر دا واتن نسا صدقات انا اس درم حکم ریت تا چوریت ظالمان مجوڑی گئی دامو زنانو محرون ور کئی محرون دامو زنانو ادا کئی اللہ فرمائی وات النساء ور کئی زنانو تا ور کئی زنانو تا صدقات انا محرون داوی نیلن پا خوشی سرا یو مانا دوی مانا دا عبداللہ ابن عباس نوا اغوی نیلن یعنی فریضتن اغو مہرونا چتاورتا لکلی پا استام باندی مقرر کری دی اغوار کا ظالم مجوڑی گا دا ظلم زمین معاشرہ کی روانو چی وعدہ بے ہوکو خضر بے راوستا نو دشپی بے شورو شور ما تا بخنو کا دمار بخنو کا دمار بخنو کا نو یا بی اغا مار اکتر پلار اغسطو کبائلو کدا چو چاک مار بی پلار اغسطو دمر ظلم خا یا بی سری پر زور پی ماب کو ما تا ماسیو کا او دیر پارے بی استاد ساتھنے دیسکن جو تا یاد دی استاد بورتا چل کھولو دو وادو استادو چو وادو بی اوکو سورج باغف سرگر دی دو یو دا لی دلی مودی استاد دو دلو استادات دی مشرانو لی دلی دی خا نو استاد ورته چل کولو چې کور ته لار شي لومبه به دباو کې واخلي ورته حق مہر معاف تا نو معاف کوي سپلای بواري تمبه به ولي خو چې کوڅه دې کاري نشي کرے د پټ پرشر د لاس پرشر لومبه دفتر پر دادا سره چې خیر نه دا لومبه دې باندې ورو نه بیا باندې نه یری نو لومبه به یاره سمې ورته ماتي راتو کاک مار نگه چیزی بمبی چی دا آک مار سچیز بگی رو آقا بچی تنبه بی پا سپلی و بیشتر دا باو یاری دا پس ما در تا ماف کرده نو مافی بیاو دا خوچی رستو قرآنی وی پنکی رشوا نو پریشوا آک مار دا دا دا خوچی ما حق دی یو خد در سوری دو نو پلار تا آک ماری سار کرو جو پلار تا لارا ویرا چا دا سما حق دی راستا دی پزور اتوان دو خاون دی سار کرے اکمار پزو اتوار است دا خود اخجی اکمار حق دے اللہ و یغی تیور کا ظلم دے خان اے مسئلہ آو رہی مرگرو دا خزن اکماری ساراول پزور فغصب دادا چی دا لکتا چی داکا چی او داکا چی والا حلال دی کا حرام دی یا پڑاکی سرمال اغسطل حرام دی کا حلال دی دا غم مثال دی دا کما شو دا دی پاس اللہ وی وات النساء ورکی زنان اوتا صدقات انا مہرن داوی نیلن نیلن فریضت ابن عباس مانو آغا چی مقرر کری دی تاسو فین تبنا لکم کچری بکی تاسو تا ان شیم منو سشید دی اکمارنا اللہ وی کچری تاتا دی اکمارنا دا زنان سبخی نتیگ دا بخل شیدر تا نفسا دقل طرفنا فکلو حنی ام مریا بس خوری لگی لرا خوش عزما خوش مزا شیخ القرآن بانی دللا رحمتنو لگی اقبوی حنی ام مریا خوش عزما خوش مزا بس خو مزیداری بیا خورا خوش شرط ورکی دا دے چاگے پاک پلک و غدر کی دانا چه طور پسین خلیوور توی ما تا محاف کا ما ترا کا تلک کورنی ما ملا داسی مرگرو خاون کرز داشی خزور توی زمان دا کالے خاون دوا دامی تا تا در کیو کرز بیا چری و سوچی رات بیرا کی خدا پل کرز پی خلاص کا نو شریعت داوی ورد دا داسی دے چی کرز دے دین با زان خلاصے که چری دوستر گی پتشوی کرزائی گوری دنیا نلاڑے او پا کرزائی نبی علیہ السلام جنازہ نکولا دمر سا حکم دے ہاں جو خاون او خدا پلو کی خوشحال دی او دی خاون باندی دیر بوجھ دے کرز دے دا خاک دور تو ہوئی چی دا لس تولی پنز تولی کالے دا ایک لاکھ روپئی تا ماما ہر چلی کلی وی پنجو تولی کالے لکلو یا فلانے ازمکا فلانے کور دماغ پسی لکلو او خاوندہ تامی پی سبیل اللہ تا تدرک زما گزار روانہ دا دا واقع لداستا شو بس پکل کرس کے ورکاو کرس پہ اخلاص کا نبیا چی دغ کی حبت بیا بدا خز دوبارہ دی مطالبہ ددن نکی بدا دا غشو دی توی حبا بخلی تو چردار خزا ددی خاوننا بیا دا خواری مسلو آو رئی بیا گرے دا خزا مجرم دا چوی بخور تاو بیای تیخلی نبی علیہ السلام وی علائدو تل تل بی عودو کی کئی یو سچ دی چا تاو بخو بیای تیخلی دادا سدا لکس پیچ اولتے اوٹے ہو بیای تکی تو بر گناہ دا خود اس پی اولتے ہی تاکھنی بیا کیا ہاں چو دی بخو ناکھنی بینا ہاں که دغا سی دیور که چی خاوند دا واخلا بیا تدا کرت پی خلاص کا بیا چی پیسی دلاز تراشی نو ما تبیرا کی دا میا تکر از در نو خاوند ظالم نو جوڑی گی چی دل تکر از بانی سنوا چی تا ما ترا کرے علی کسنگ ادر کرے در راتولم تلکیو در تیویلو چی بیا در راتا جوڑے کنا دیوی آو ویلو کو خو در پی سنوا چی ظالم میں جوڑے گا بیا بھی اور تلازم جوڑے خبر پوچھ رہی کہ کوئی نہیں شہی پوچھ رہی پورا سیدھے خبر سے انشاءاللہ فتلو آنی امریا ہاں پکرس طریقے سرے درکا یا ادھر تدغ سو بخا نو اللہ ہوئی فتلو آنی امریا بس خوری دی لرا خوش عزمہ خوش مزہ بیا خوڑے شہ زی مرگرو در چھوٹی شوا چھوٹی بکو خواہ زما یقین ہو کئی نن طبیعت دمر نا سازگار دے دوارا تک ہوئی چھے آگا مزم سڑی نشو کولے نزاد تمہیں بیا مزنم ہو کر او طبیعت میں لگنا سازگار انہوں کو شیو کئی سبا انشاءاللہ لذیذ یو میں مرگرو کوشش کوئی اتو بجی فکس درس شروع کرو دا درس نماز پتین موزو پوری بھئی مزدباد دباز زنانو کارو نہیں خو کاکر نو رجو کے درس اگدی گی نگور پدی بتا سو بیا نقب کی گئی بیا کور کی کارو ننو رو زنانو تاور کئی زکا چھے اخیری رجو کی پنجشتم رو جبان دی بزمون انشاءاللہ دلتا ختم بھی نو دی اخیرنی شلم رو جا دغا قوشا ومون بیا درس دیر اگدو زکا چھے بیا بسی پاریم دیر باتی نو مونږ به درس وګدو نو دا به تر مازیګره پوری مازیګر موږ ته پوری بوي ګورې زنانه په دې تنګي گئی نا بیا به کار دا څلو پنځه ورځې بل ته وایي چې ته زما په ځای کار وکړه ځکه چې قرآن درس دنه پاتې نشي نو دا یو درخواست دی اته بجې انشاءالله درس شي اوس درس زمونږ تر ماسپښین یوې پورې روانې انشاءالله رو رو به ځو وړاندې الله دې مونږ نه د قرآن خدمت والی الله دې دوه جانه زموږ خسته کړي یو دعا ټولو کوي طول دعا غواړی لاس چت کئ خصوصی سوک چې درس ناشتی کورونو کې اوري اف ام ریډیو باندې یادا وسی نو دعا وکئ.